Szokujące wczoraj przed Telewizją Polską, to w związku z atakiem na dziennikarkę. Za chwilę też polityczne komentarze na ten temat. Poza tym w serwisie Trójki wczorajszy pożar przy Zakopiance. Nie wiadomo jeszcze, ile wyniosły straty. A także historyczna wizyta papieża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Osoby protestujące wczoraj przed siedzibą Telewizji Polskiej będą wzywane do jednostek policji. Tak mówi rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Mrozek. Wieczorem grupa kilkunastu osób starała się uniemożliwić wyjazd dziennikarce Magdalenie Ogórek. Jak później relacjonowała, auto zostało oplute, porysowane, obklejone całkowicie naklejkami, padły wyzwiska, rzucano się pod koła. Będziemy wzywać do jednostek policji osoby, które uczestniczyły w tym proteście. Tożsamość wielu z tych osób jest policjantom zdana, bo są to osoby, które wielokrotnie przy okazji różnych innych protestów przez policjantów były legitymowane. Po skompletowaniu materiału dowodowego będziemy mogli mówić o stawianiu zarzutów. One tu na pewno się pojawią, bądź to w sprawie o wykroczenia. Natomiast w kwestii ewentualnych zarzutów karnych wypowie się prokuratura zapewne po tym, jak otrzyma od nas całość tego materiału do oceny prawnokarnej. Mówił Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. A teraz komentarze. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki tak o wczorajszym proteście mówił w Polskim Radiu. Potępiam wszelkie siłowe dyskutowanie i stwarzanie takiego, no powiedziałbym, fizycznego zagrożenia. Na sobie wyobrażam, jak pani Ogórek się musiała czuć w samochodzie, który został otoczony przez rozkrzyczane jakieś towarzystwo, rzucanie się pod samochód, rysowanie samochodu, nie wiem, stukanie w ten samochód. No absolutnie to jest godne potępienia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski uważa, że napaść to konsekwencja nakręcania spirali nienawiści. To już nie była mowa nienawiści. To były czyny nienawiści. Uczestniczyłem w tym programie Minęła 20, po którym pani Magdalena Ogórek została zaatakowana. Ja też wychodziłem tymi samymi drzwiami, spotkałem się z tymi samymi ludźmi, wykrzykującymi, no, także pod moim czy adresem innych osób, które tam były, różne słowa. Co więcej, te same słowa padały w kierunku osób, które przyszły reprezentować chociażby Nowoczesną, czyli widać to zaślepienie wśród tych osób. A do ataku odniosły się też inne media. Telewizja TVN SA wyraziła tu, cytat, najwyższy sprzeciw wobec stosowania przemocy w życiu publicznym i nadzieję na solidarne potępienie takich zdarzeń przez wszystkich uczestników debaty publicznej. I zmieniamy temat. Udało się uratować część maszyn. Hala magazynowa spłonęła doszczętnie. To ostatnie informacje na temat pożaru przy Zakopiance. Przypomnijmy, palił się tam magazyn włoskiej firmy Astaldi, która buduje tunel w miejscowości Naprawa w powiecie suskim. W płonącej hali znajdowały się butle z gazem technicznym i propan-butanem. Niewykluczone, że to eksplozja butli była przyczyną pożaru. Na razie nie są znane szacunkowe straty. Nie wiadomo też, jak pożar wpłynie na tempo prac, z którymi tak jest problem. Inwestycja ma być gotowa w marcu 2021 roku, jednak już wiadomo, że ma co najmniej kilka miesięcy opóźnienia. Papież leci z trzydniową wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na krótko przed wylotem z Rzymu Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież w katechezie powiedział, że dzisiejszy świat potrzebuje uczniów Chrystusa, którzy niosą biednym i odrzuconym nadzieję i zbawienie. Po modlitwie Franciszek wyraził wielkie zaniepokojenie sytuacją w Jemenie, gdzie mieszkańcy, w tym wiele dzieci, cierpią głód. Zwrócił się z apelem o pomoc do społeczności międzynarodowej. Wyruszam w krótką, ale ważną podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Proszę, towarzyszcie mi swoją modlitwą. Papież jutro weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym, na którym wygłosi przemówienie. We wtorek odprawi mszę świętą na stadionie w Abu Zabi. To pierwsza papieska wizyta na Półwyspie Arabskim. W Emiratach katolicy stanowią 10% mieszkańców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są zaangażowane w wojnę w Jemenie, którą ONZ określiło największą katastrofą humanitarną współczesnego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, przelotne opady deszczu przechodzące od zachodu w deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach opady śniegu od 0 stopni na Dolnym Śląsku do 11 na Podkarpaciu. Wieczorem, w nocy i jutro opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W centrum, na wschodzie i południu marznące. Miejscami opady będą intensywne. W górach porywisty wiatr. Nad ranem od minus 3 stopni na południowym zachodzie do 0 na Podlasiu. Plus 1 w centrum i 2 na Lubelszczyźnie. W poniedziałek w Augustowie 1 stopień, w Szczecinie, Warszawie i Rzeszowie 2, a w Zielonej Górze 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarża, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Już od wtorku banany 2,49 za kilogram, a urządzenie wielofunkcyjne HP 119 zł. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. O, stacja Circle K. Jasiu, mama musi napić się dobrej kawy. Okej. Tylko którą wybrać? Latte? Dużo mlecznej pianki? Cappuccino? Albo flat white? Wiem, tym razem wezmę mokkę. Z czekoladą. Mamo, nieważne, którą kupisz. Teraz każda kawa Circle K to 10 groszy na drogowe ABC. Razem z Polskim Czerwonym Krzyżem dbamy o bezpieczeństwo dzieci na drodze w ramach programu edukacyjnego Drogowe ABC. Szczegóły na drogoweabc.pl. Circle K. Take it easy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Wszystko, co najważniejsze. Zaraz będzie piosenka na dobry początek, ale jeszcze na lepszy będzie taka opowieść. Znalazłem, mam taki wycinek bardzo stary, to jest depesza Polskiej Agencji Prasowej sprzed, no nie wiem, 10, 15, pewnie z 15 lat, nie zapisałem daty. Ona jest bardzo piękna i romantyczna, wyobraźmy sobie taką oto scenę. Na scenę wychodzi piosenkarka, rzecz się dzieje w Belgradzie. Wchodzi i jest zdumiona, nikogo nie ma, prawie nikogo, bo w 20 rzędzie siedzi jeden widz. No i ona jest jeszcze bardziej zdumiona, jak się dowiaduje, że ten właśnie jeden widz wykupił wszystkie bilety, zapłacił jakąś bajeńską sumę. Nie chce śpiewać najpierw, jest jak, no ale impresariusz ją przekona, żeby jednak zaśpiewała. Ona śpiewa, potem jest przerwa i podchodzi do tego swojego wielbiciela. On wyciąga gdzieś tam zza 21 rzędu bukiet 101, ruszy jej wręcza. Nie wiem dlaczego 101, ale miał tyle. Jej wręcza, wręcza również pierścionek i jej się oświadcza. No i tak się zaczyna historia. O miłości. Thank you. Nie wiem, jak to z nimi dalej było. Nie wiem, czy ta piosenkarka, tę piosenkę też śpiewałaśmy w tym Belgradzie na swojego wielbiciela. Nie wiem, czy się pobrali. On się jej oświadczył, ona powiedziała, że się zastanowi. No tyle wiem. Potem już dalej nie sprawdzałem. Zresztą, no właśnie, jak im było dalej? Co z ich małżeństwem, gdyby do niego doszło? Bo będziemy dzisiaj rozmawiali o małżeństwie. Jeszcze jedna historyjka, zanim zapowiem wypowiedź Zbigniewa Nosowskiego. To jest taka historyjka. Napisał ją Hemingway, no jak wiadomo, mistrz lakonicznego stylu. I napisał taką historyjkę pod tytułem Love Story, czy coś podobnego. Nie pamiętam, czy to był ten tytuł, no ale w każdym razie to była opowieść o historii miłosnej. I ona brzmi mniej więcej tak. To jest tak. Najpierw spotkały się ich oczy, potem spotkały się ich dłonie, potem spotkały się ich usta, potem spotkały się ich ciała, potem spotkały się ich obrączki. Nie wiem, czy ta kolejność akurat, nie pamiętam, co napisał, ale na koniec puenta jest taka. Potem spotkali się ich adwokaci. I to jest, no wiadomo, że rozwodem kończy się w Polsce. W tym kontekście użyję słowa zaledwie 1/3 małżeństw. No ale pytanie jest takie, czy małżeństwo niszczy miłość. Czy też może, bo będziemy o tej kampanii dzisiaj mówili też trochę, kampanii Tydzień Małżeństwa, czy jest szansą rozwoju. I o tym spróbujemy porozmawiać. Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@radio.pl. A teraz Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Więzi i autor książki Parami do nieba. Chyba właśnie teraz, po rewolucji seksualnej, po emancypacji kobiet, możemy tak naprawdę dopiero zacząć docierać do istoty małżeństwa. Bo dopiero to pozwala nam zrozumieć unikalność i specyfikę relacji małżeńskiej, która jest odmienna od wszystkich innych relacji, jakie ludzi wiążą. Ze względu na radykalną bliskość kobiety i mężczyzny w małżeństwie, ze względu na konieczność nieustannego przekraczania samego siebie. Wielu nie odkrywa, że właśnie w małżeństwie człowiek może samego siebie przekroczyć, że dobrze pielęgnowana więź małżeńska przez otwartość, komunikację, dialog uczy empatii, cierpliwości, poświęcenia, samoograniczenia, pozwala rozkwitnąć i jednostce, i wspólnocie. Ale przede wszystkim to, co jest, wydaje mi się, najważniejsze, to jest ta unikalna jakość relacji międzyludzkiej. Żadna inna relacja nie wiąże ludzi ze sobą tak mocno jak małżeństwo, do tego stopnia, że nawet jedno staje się elementem tożsamości drugiego. Znaczy, że jeśli wchodzimy w relację małżeńską, to moja żona staje się w pewnym sensie częścią mnie i nawzajem. No, tradycyjnie to wyrażała zmiana nazwiska kobiety. Teraz można to wyrazić na inne sposoby, ale to jest właśnie odwołanie do tej rzeczywistości. Ja myślę, że takie odkrywanie tej duchowej istoty małżeństwa w takim najgłębiej ludzkim sensie jest wciąż dopiero przed nami. Kryzys, z którego doskonale sobie zdaję sprawę, wydaje mi się być szansą na oczyszczenie współczesnej wizji małżeństwa z obciążających ją kulturowych naleciałości i odkrycia opisania tej rzeczywistości na nowo. Przez zdecydowaną większość ludzkiej historii młodzi ludzie nie wybierali sobie męża, żony, tylko wchodzili w te relacje z powodu decyzji rodziny, że z tym, a z tym warto się wiązać. Czyli małżeństwo nie było, tak jak się dzisiaj romantycznie uważa, wielką miłosną przygodą, było bardziej instytucją społeczną, pomocną, służącą czemuś innemu, czyli rodzicielstwu. Przez długie wieki ważniejszą rolą i społecznie uznawaną, i często w definicji samych małżonków, było to, że stają się matką, ojcem. Nawet się tak do siebie zwracali. A ta relacja małżeńska była traktowana czysto instrumentalnie. Obciążeniem kulturowym jest również poddanie kobiety, bardzo mocno osadzone w kulturach wielu części świata, czyli jej rola podrzędna. No a z definicji musi to być wspólnota dwojga ludzi wolnych i równych sobie. To prawda, co powiedział pan Zbigniew Nosowski? Rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Ja państwa zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Love and marriage, love and marriage, go like a horse and carriage, this I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other. No, sławna i stara piosenka Franka Sinatry o miłości i małżeństwie. No niezbyt chyba wyszukane porównanie do konia i powozu. One są właśnie takie z tekstu piosenki, to właśnie wynika. Spróbujcie je od siebie rozdzielić i to będzie iluzja. Znowu kolejny cytat. No przecież to jest nieprawda. Więc mam pytanie, właśnie po co jest małżeństwo wobec tego? Kiedyś było instytucją, znaczy nadal jest instytucją, ale kiedyś było obowiązkiem właściwie. Dzisiaj już nie jest. Czy to jest tylko papierek? O tym dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam Państwa, siedem trójek, jak zwykle. I posłuchajmy tego, co powie pani Lena Kozakowska, terapeuta rodziny, członek Fundacji Tydzień Małżeństwa. Wspomniałem Państwu kampanii Tydzień Małżeństwa, która się rozpoczyna za kilka dni. Zresztą to jest światowa kampania, 20 kilka krajów, od mniej więcej 20 lat już trwa. No, posłuchajmy. Kampania Tydzień Małżeństwa rozpoczęła się w Gdańsku w 2015 roku. Pomysł przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, bo kiedyś przeczytaliśmy taką informację krótką w internecie, że Tydzień Małżeństwa jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych. Kampania, która toczy się aktualnie już w 22 krajach. Kiedy zaczęliśmy to robić w Gdańsku, najpierw tylko w takim obszarze psychoedukacji, to jeszcze nie wiedzieliśmy, że to ma taki duży potencjał. Aktualnie wygląda to w taki sposób właśnie, że różne miasta i mniejsze miejscowości podejmują ten temat, przygotowują swoją ofertę taką specjalną dla małżeństw w tym okresie 7-14 lutego. Są właśnie warsztaty psychologiczne, randki, są spektakle, spotkania ze specjalistami, marszobiegi. Idea dlatego właśnie tak przylgnęła do naszych serc i umysłów, ponieważ wydaje się, że mało jest takiej wiedzy czy takiego akcentu położonego na to, jak ważna jest relacja w parze małżeńskiej. Bo nie chodzi o to, żeby mówić o jakichś małżeństwach, tylko o jakości małżeństwa, tak? To znaczy my chcemy tą kampanią jakoś zachęcać do tego, żeby o tę jakość małżeństwa zadbać, ponieważ to jest bardzo ważna sfera w życiu dorosłego człowieka, ale także dzieci. Bardzo jest ważne to, żeby małżonkowie umieli zadbać o ten rozwój w parze, ponieważ związek małżeński to jest taka specjalna sytuacja bliskości, w której jesteśmy w pewnym sensie zaproszeni do takiego rozwoju, ale nie zawsze wiemy, jak to robić. tej wiedzy jednak jest za mało. Są programy, projekty różne skierowane do całych rodzin. Ważne jest, żeby wskazywać ludziom, że kryzysy są w pewnym sensie takim czymś, co nie musi oznaczać od razu rozpadu związku, że warto się nauczyć kłócić w związku, że o tę bliskość trzeba zadbać, że to nie jest tak, że to jest coś takiego, co jest zwyczajnie spontaniczne i to się będzie działo i nie musimy w to włożyć wysiłku. Małżeństwo jest taką przestrzenią rozwoju w takim obszarze indywidualnym każdego człowieka, który jest w takiej relacji, ale też jest taką przestrzenią rozwoju dla pary po prostu i ona jest dlatego tak szalenie ważna. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.tydzieńmałżeństwa.pl. Tam mamy taką zebraną informację o tym, które miasta, ośrodki włączyły się w tę naszą kampanię. Wiem, że Olsztyn, wiem, że Białystok, Warszawa. Bardzo zapraszam do tego, żeby wspólnie świętować Tydzień Małżeństwa w dniach 7-14 lutego. Z Leną Kozakowską rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Wszystko, co najważniejsze. Czyli chodzi o jakość małżeństwa, chodzi o to, jak o nie zadbać, żeby potrafić. No to jak zadbać i potrafić? Zapraszam, Siedem Trójek i jest z nami pan Grzegorz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja mam dosyć radykalny pogląd na ten temat, bo wydaje mi się, że małżeństwo jako samo małżeństwo nie ma większego sensu. Sens jest chyba w dbaniu o relacje. To jest tak naprawdę istotne. Małżeństwo jest pewną formalnością, jest także pewną umową cywilną między dwojgiem ludzi, więc myślę, że w tym kontekście raczej powinniśmy mówić o tym, czy relacja ma sens. Mhm. To chyba troszeczkę jest inaczej postawione pytanie, inaczej postawiony akcent. A może jeśli jest małżeństwo, to jest obligacja i jednak jest taki zakład z losem, bym powiedział, może. To znaczy, że walczmy bardziej, niż gdyby to była relacja bez tej umowy prawnej. Nie sądzi pan? Może tak, ale pytanie brzmi, czy chcemy coś zrobić, czy musimy coś zrobić. Aha. Myślę, że nikt nie lubi się bać. Działania pod przymusem troszkę wymuszone. Pamiętajmy o tym, że małżeństwo jest instytucją sięgającą kulturowo bardzo głęboko i to w nas siedzi kulturowo, więc troszkę nie wiem, czy jest sens, żeby się z tego oskrobać, czy tak powiem kolokwialnie, czy nie, ale chyba nie robimy za bardzo robić rzeczy z przymusu, a czy z chęci. Myślę, że to jest trwalsze wtedy. Dziękuję, pozdrawiam. Chciałem pana zapytać, czy pan jest tym Grzegorzem, który napisał mail, ale pan jest innym Grzegorzem, bo z maila wynika zupełnie, właśnie to wynika. I ten mail jest taki, proszę posłuchać. Pamiętam, jak w dniu ślubu przyjechałem po moją żonę do jej domu rodzinnego. Czekała na mnie w swojej sukni ślubnej. Miała niesamowitą radość w oczach. Wyglądała jak z bajki. No i tu jest podpis Grzegorz, ale jest PS. I on jest pewnie nawet może ważniejszy. W tym roku będzie 27 lat od tego momentu, a ona nadal ma ten błysk w oku, gdy na mnie patrzy. Tak pisze pan Grzegorz. Gratuluję i pozdrawiam. No i zapraszam. 7trójek@dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Czy małżeństwo to papierek? What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Paul McCartney oczywiście o takim małżeństwie, o jakim przed chwilą Państwu czytałem. I jeszcze przeczytam, bo kolejne listy przychodzą. Wszystko, co najważniejsze. Czy małżeństwo ma sens? To pierwsze pytanie, ale może tak mniej konfrontacyjnie? Znaczy, jak zadbać o to, żeby relacja, czy też małżeństwo, no, żeby to nie był papierek, żeby to nie była fikcja literacka i społeczna. Pan Jacek, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. I słucham. Przede wszystkim myślę, że małżeństwo to chyba coś więcej niż to, co pewien słuchacz przed chwilą powiedział. Mowa była o tym, że to jest że umowa. To no tak, umowa, przymus, coś takiego. Umowa zazwyczaj zakłada, że mamy prawa i obowiązki. W małżeństwie może jest podobnie. Natomiast umowa też zakłada to, że można to zerwać. Czyli później zapłacić jakąś karę. Natomiast myślę, że umowa, że małżeństwo jest czymś zupełnie innym, jest czymś więcej, jest przymierzem, jest czymś, co jest zawarte na każdy moment, czy to jest coś dobrego, czy wtedy, kiedy doświadczamy różnych trudnych sytuacji, jak choroba, jak śmierć, jak jakieś inne rzeczy. Dlatego ja właściwie jestem przeciwny temu, żeby używać tutaj takich prawniczych sformułowań. Uważam, że to jest coś, co można nazwać przymierzem. Pan powiedział przymierzem. Jestem w takim przymierzu z moją żoną, które właściwie zawierałem wobec Boga od 20 paru lat. I myślę, że to jest też taka forma trochę służenia sobie nawzajem, kiedy tak naprawdę nie staram się udowadniać jakichś swoich racji, tylko bardziej służyć tej drugiej osobie. Aha. Dziękuję panu. Proszę uściskać żonę i pozdrawiam. Dziękuję. Pana ja też. Również. Pan powiedział przymierze. To może użyjmy takiego słowa, może mniej wysokiego rejestru. Towarzystwo przyjaźni męża z żoną. Nie wiem, czy państwo pamiętają taką piosenkę Młynarskiego. Jest taka piosenka, kiedy ktoś się zastanawia nocną porą, jak to by było, żeby tak wymyślić takie towarzystwo przyjaźni męża z żoną. I wymyśla takie towarzystwo przyjaźni męża z żoną, które wygląda tak, no w skrócie. Prezesów dwoje, ja i ty, kochanie, robiłoby sobie co dnia zebranie, by w zrozumienia pełnej atmosferze pogadać szczerze i pomilczeć. Szczerze w towarzystwie przyjaźni męża z żoną, w którym całkiem poważnie uchwalono, że uśmiech, co się dotąd zjawiał rzadko, jest dobrowolną i codzienną składką. No i tu następuje coś w rodzaju regulaminu. Chociaż przesłanie jest gorzkie, bo jest ono następujące, ostatni wers tej piosenki, tego tekstu. Tylko, że to jest absolutnie niemożliwe. Niemożliwe? Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. ja cię nie kocham za to, że masz ładne oczy, ani też za twą smukłą linię nóg. Wszak tyle kobiet żyje pięknych i uroczych, które wiem kochać i podziwiać mógł. Ja cię nie kocham za to, że masz ładne usta, że postać masz jak z porcelany lub ze szkła. Wiesz, że mężczyźni czasem dziwne mają gusta, a do tych mężczyzn należę ja. Codziennie inno, codziennie inno, raz masz poważną i smutną twarz. I chociaż wczoraj byłaś dziecinną, dziś jesteś inną i humor masz. Codziennie inno, a tak niewinno, raz roześmiana, to znowu zły. Gdy inni lubią codziennie inną, to dla mnie to codziennie inną jesteś ty. Codziennie inno, codziennie inno, raz masz poważną i smutną twarz. I chociaż wczoraj byłaś dziecinna, dziś jesteś inną i humor masz. Codziennie inno, a tak niewinno, raz roześmiana, to znowu zły. Gdy inni lubią codziennie inną, to dla mnie to codziennie inną jesteś ty. Prawda? No, bardzo zabawny tekst i pouczający. No, czy to się tak uda zrobić, żeby to tą codziennie inną byłaś właśnie ty? I to jeszcze przez ileś lat. Prawda? O tym rozmawiamy. Pani Aleksandro, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No trochę się z tym zgadzam, że codziennie inna właśnie ty, bo faktycznie przez lata, jak się jest razem, jak wszystkie dni udaje się być razem, to człowiek poznaje drugą osobę i faktycznie ona może się wydawać, może nie z dnia na dzień, ale z roku na rok, inna. Poznajemy siebie z lepszej strony, z gorszej. Czasami może przyjść choroba, może przyjść jakieś załamanie. I właśnie dlatego myślę, że instytucja, czy przymierze, czy jak nazwiemy małżeństwo, ma sens. Dlatego, że jeżeli jest zawierane właśnie w oparciu o przysięgę dla mnie kościelną, ponieważ to określa w zasadzie na początku już, że mamy być razem w zdrowiu, chorobie, w dobrych momentach i złych. Na początku się tego nie rozumie, ale właśnie jestem po różnych takich przejściach i rozumiem sens tego, bo czasem też koniecznie jest przymus, tak jak tu pan na początku powiedział, wypowiadający się, że przymus jest czymś, czego nikt czego nie lubi. Ale czasem przymus jest podyktowany warunkami, chorobą drugiej osoby. To jeżeli uda nam się przetrwać te gorsze momenty w sobie, to potem jest piękna nagroda, że no właśnie, dotrwaliśmy. I może o tej nagrodzie porozmawiałem przez chwilę jeszcze, gdyby pani zechciała mi powiedzieć, bo podzielić się swoimi doświadczeniami, bo na razie to mówimy o wytrwaniu, o przetrwaniu trudnych sytuacji, no, że jesteśmy spojeni tym przymierzem, umową, no, możemy używać różnych słów, no i razem jest nam raźniej, no, razem damy radę. No ale tutaj chociaż chcielibyśmy też no, miłości, chcielibyśmy rozwoju, szczęścia, no, że użyję takich słów, no, pewnie w chaotycznym jakimś porządku. No, w tych wypowiedziach dzisiejszych była mowa o rozwoju. No, czy właśnie dlatego pytam panią, czy małżeństwo jest polem rozwoju? Pani małżeństwo. W oparciu o, czy moje, czy widzę jako znajomych, w oparciu o to, co obserwuję, ja też znowu wrócę do kryzysu. Momenty kryzysowe są najbardziej rozwojowymi momentami dla małżeństwa. Potem następuje, no to można powiedzieć, że nawet i reguła. Aha. Potem następuje rozwój taki, że no skrzydla, tak? Człowiek poznaje swoje rejony i rejony drugiej osoby, piękne rejony, tak? I to jest to, co jeśli chodzi o kryzysy, moim zdaniem rozwija najbardziej małżeństwo. I nie ma małżeństwa bez kryzysów, to trzeba powiedzieć, bo jeżeli ktoś mówi, że nie przeżył żadnego, nie uwierzę. Nawet jakieś małe kryzysy, jakieś rozczarowania i tak dalej. Natomiast nagrody codzienności z osobą, z którą jesteśmy, czy tam potomstwo, czy no jego brak i jakieś matkowanie różnym ideom, które przychodzą do głowy w trakcie małżeństwa, to są piękne momenty. My jesteśmy w końcu na początku spojeni zakochaniem, te motyle w brzuchu zmieniają się potem w jakąś taką głębszą relację, w miłość, rozpoznawanie nastrojów drugiej osoby. No tak, tylko pani Aleksandro, ja rozumiem, tylko pytanie jest takie, czy, bo też nawiązuje do tego, co powiedział pierwszy słuchacz, czy do tego jest potrzebne małżeństwo? Czy to może być związek, a nie małżeństwo? A wie pan co? Ja powiem, jakie jest moje podejście. Związek dwóch osób moim zdaniem jest zawsze bez małżeństwa, bez tego kontraktu, przymierza, instytucji, czy papierka, czy przysięgi małżeńskiej, jak to nazwiemy, jest moim zdaniem oparte o siłę dwóch osób, które są za małe. I to jest za mało, aha, rozumiem. Dla mnie to jest za mało. Aha. Także ja tu bardziej już o kwestie religii czy wiary dotykam. Nie wiem, nie znam takiego związku, który byłby jakiś długotrwały, nie wiem, 50-letni, 40-letni, oparty o partnerstwo, konkubinat i tak dalej. Aha. Także? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Tak, dziękuję. Ja znam takie związki, no ale pytanie pozostaje pytaniem. Pozdrawiam i zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Love is hard work, that's a fact. Think you're moving forward, but it's setback after setback. Love is hard work, that's a natural fact. Think you're moving forward, but it's setback after setback. No such thing as standard, no such thing as norm. Think you know it, then your sanity is gone. Love is hard work, baby, that's a fact. Think you're moving forward, but it's setback after setback. Some people say love's a mug's game. Feel like leaving on a midnight train. Try to play your part, but stage plays it become fun. Love is hard work, now it's got me on the run. Love is hard work, baby, that's a fact. 2 steps forward and 3 steps back. Love is hard work now, man, that's a fact. Think you're moving, but it's setback after setback. And you think you're moving, it's setback after setback. Some people say love's a mug's game. Feel like leaving on the midnight train. Oh, but I got the double back, double back. Love is hard work now, baby. That's a fact, fact, fact, fact. Love is hard work. Love is hard work. Love is hard work. Baby, that's a fact. When you think you're moving, it's setback after setback. Van Morrison z ostatniej płyty, no, wie, o czym śpiewa, jest dojrzałym człowiekiem. Love is hard work, tak jest tytuł tej piosenki, czyli miłość jest bardzo ciężka praca. No i właśnie o tym dzisiaj mówimy. List najpierw, a potem porozmawiamy z panem Jarosławem, który już czeka. 10 grudnia ubiegłego roku świętowaliśmy z mężem jubileusz 30-lecia wspólnego kroczenia przez życie. No i pani Ewa pisze o okolicznościach tego świętowania i potem jest taka bardzo ładna historia. Najcenniejsza dla mnie była taka chwila, gdy podczas lekcji języka niemieckiego, bo w styczniu, na której na mąż się uczy niemieckiego, lektorka w kameralnym gronie, głównie kobiet, zadała pytanie, czym jest dla państwa szczęście? Mój mąż twierdzi, a nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, że odpowiedział małżeństwem. I ciekawa puenta, co spotkało się z ogólną wesołością kobiet w bardzo różnym wieku. Porozmawiajmy. Wszystko, co najważniejsze. Panie Jarku, dzień dobry. Słucham pana. Dzień dobry, panie Darku. Przede wszystkim to ja chciałem po raz kolejny teraz już bezpośrednio podziękować panu za te audycje, które pan robi. Są niezwykle ciepłe. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Co do małżeństwa. My jesteśmy razem z żoną od 32 lat. Aha. Pan zadał pytanie, czy małżeństwo jest potrzebne. Ja bardziej usłyszałem to pierwsze pytanie na początku, kiedy pan cytował Hemingwaya, nawiązywał do tego, kiedy mówił pan, że to z czasem są takie opinie, tak, że coś się robi luźniejsze, coś wygasa. No, to tak bardzo często bywa przecież. Tak, no bywa. My z żoną, wie pan, nie chciałbym popadać w sentymentalizm, mam skłonność w takich sytuacjach, ale myślę, że my z żoną nieustannie od tych 32 lat poznajemy się ze sobą. Ten związek jest burzliwy, w sensie takim trwały cały czas, stały, natomiast jak to kiedyś jeden z aktorów powiedział, rodzina w stylu włoskim. My też jesteśmy bardzo energiczni momentami. Ale po tych burzach zawsze różne tam sytuacje się zdarzają. Natomiast tak czy inaczej są one rozmowami o trudnych tematach czasem, o tym właśnie, o tym docieraniu nieustannym się. I za każdym razem już od paru lat przychodzi nam jedno, no tak, ale my i tak bez siebie nie potrafimy żyć, więc coś z tym trzeba zrobić. No a jak to zrobić, żeby ta ciekawość nie wygasła? Pan powiedział, że codziennie odkrywamy siebie na nowo, czy coś podobnego. Ja to nie powiedziałem banalnie, tak. A pan powiedział ładniej. No dobrze, ale jak to się robi? Wie pan co, właśnie panie Darku, jak to się robi? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To po prostu się dzieje, tak? Ciągle, wciąż my się zmieniamy, każdy z nas się zmienia. I reakcja na tą zmianę może być różna. Czasem ta zmiana tej drugiej osoby, partnerki, żony może nam mniej, może bardziej pasować. Tak samo jak nasze zmiany. I myślę, że tutaj właśnie w sytuacjach, kiedy te zmiany są takie, czy te jakieś elementy, które się pojawiają, może stają się bardziej wyraziste, są trudne dla drugiej strony, to z naszego doświadczenia wynika, że niezwykle ważna jest rozmowa. A proszę, czasem burzliwa. A czasem włoskim, albo skandynawskim. No dobrze, ale jeszcze jedno pytanie. Bo pani Aleksandra powiedziała coś bardzo interesującego, jak sądzę, że dwoje to jest za mało. Ona miała na myśli Boga, miała na myśli wiarę, przysięgę składaną przed Bogiem. No, ale też można powiedzieć, że dwoje jest za mało w tym sensie, że potrzebna jeszcze właśnie jest ta przysięga, jakaś obligacja, no, nawet umowa, gdybyśmy nawet takiego słowa użyli. Czy to prawda? No bo myślę o tym, czym małżeństwo jest. Małżeństwo jest przecież niekonieczne. Nie musimy teraz w dzisiejszym świecie zachodniej cywilizacji zawierać małżeństw. Kiedyś było obowiązkowe, a dzisiaj jest niekonieczne. No więc jaka jest wartość dodana małżeństwa? Nie wiem, czy ta przysięga jest taka najważniejsza. Ostatnio z żoną o tym rozmawialiśmy i mówię, wiesz, to pamiętasz przecież, że my luźno podchodziliśmy tak naprawdę do tej kwestii ślubu. I na tyle luźno, że żona jest z domu ewangeliczką, ja jestem katolikiem z domu, już teraz nie praktykującym od wielu lat, bardziej właśnie w kościele ewangelickim, chociaż też na różne inne sposoby cały czas czujemy jakiś związek z siłą, która jest ponad nami, czy też nas szerzej opiekuje się nami. Natomiast braliśmy ślub katolicki, bo mamie bardzo mojej na tym zależało, tak? I nie traktowaliśmy tego jako takie spełnienie czyjegoś widzimisię, potraktowaliśmy to jako, no jako coś, co możemy zrobić i co miało znaczenie. To nie było bez znaczenia. Miało znaczenie, ale też nie potrafię panu powiedzieć, bo nie znam innej sytuacji, tak? Żyję w małżeństwie od 30 lat, od 32 żyjemy razem. Ale też jeszcze chciałem powiedzieć jednej rzeczy, jeśli pan pozwoli. Bardzo proszę. Krótko. Że w zasadzie o dwóch. To, co jedna rzecz, że w tym związku my się nie nudzimy ze sobą. My potrafimy milczeć razem. My potrafimy podróżować i zwiedzać różne rzeczy. Zresztą to już jest przysłowiowe w domu, kiedy z dziećmi pojechaliśmy kiedyś i oglądaliśmy zabytki. My oboje jesteśmy z wykształcenia archeologami, konserwatorami. Jak to syn powiedział mojej siostrzenicy, no rodzice ciągle Gzymsy oglądali. Teraz te Gzymsy od dłuższego czasu już sami oglądamy. Rozumiem, że trzeba mieć jakieś wspólne Gzymsy w życiu, prawda? Akurat państwo mają Gzymsy. Bez Gzymsu się nie da. Gzymsy, tak. No dobrze, to jest jedna rzecz. A druga? A druga to dzieci. Myślę, że niezależnie od tego, czy jest się małżeństwem, czy nie, to też pokazuje, jak ten związek funkcjonuje, bo nasze dzieci, no córka już skończyła studia, ale jak studiowała, to tak było, syn studiuje. Bardzo chętnie wracają, kiedy tylko mogą do domu, więc chyba jest fajny ten dom. Dziękuję panu. Proszę uściskać rodzinę, pozdrowić swoich. Wszystkiego dobrego. I rozumiem, że puentą tej rozmowy jest chyba coś takiego, że trzeba mieć wspólne gzymsy, jakieś cokolwiek to jest, i chcieć i umieć o nich rozmawiać, prawda? Jak państwo sądzą? No jeszcze może ktoś zdąży? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wyszłam z domu, zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej. Bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieszczę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Wyszłam za mąż, tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą nie się całkiem, tylko nudno, nudnie wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałam i nie mówiąc nic. Po angielsku wyszłam za mąż, kartkę ci położyłam w drzwi. poszłam za mną, zaraz wracam. Może nawet jeszcze prędzej. Po małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mną wcześnie rano. Wyszłam za mną już niedaleko. Mogły zrobić też to samo i wyjść za mną, ale cię tak. No, piosenka bardzo piękna, ale trochę smutna, prawda? Jak to zrobić, żeby to się tak nie kończyło? Jeszcze przez chwilę z panem Piotrem porozmawiajmy. Dzień dobry, panie Piotrze, i słucham pana. Witam serdecznie. Bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich. Króciutko będzie? Bardzo pana. Tak, proszę. Bardzo króciutko. Dziękuję. Wiem. Ja tylko dwa słowa. Chciałbym powiedzieć, że małżeństwo jest niestety przyczyną rozwodów i tyle, ile jest rozwodów, tyle jest nieudanych małżeństw. I zanim ktokolwiek, i w ogóle małżeństwo to jest rzecz instytucjonalna i religii bym w to specjalnie nie mieszał, bo to jest chyba temat na inną audycję. No tak, tak, może być. Natomiast przede wszystkim kwestia zaufania i jak ktoś sobie składa przysięgę i decyduje się na związek małżeński, to zapamiętajmy jedną rzecz z tej przysięgi, na dobre i przede wszystkim na złe też. Tak, to prawda. No, pan jest miłośnikiem natury, dziękuję, pozdrawiam pana i naturę. Panie Piotrze. Wszystko, co najważniejsze. Życie jest przyczyną śmierci, też tak można powiedzieć, tak samo jak małżeństwa są przyczynami rozwodów. Ale jest z nami pan Rafał Bornus. Dzień dobry. Dzień dobry. Psychoterapeuta pracujący z parami z Laboratorium Psychoedukacji. Słuchał pan nas? Z wielką radością się przysłuchuję całej audycji i pomysłowi. I co pan bo powie? Nigdy dosyć rozmawiania o małżeństwie, a zwłaszcza to jest ważne, żeby nie tylko w kryzysie się zastanawiać nad małżeństwem. Tak. Po drugie, moja refleksja z tej audycji też jest taka, że ona pokazuje różnorodność, że w różny sposób określamy, co jest dla nas ważne i chcemy, żeby ten związek, który jedni nazywają małżeństwem, inni związkiem, inni konkubinatem, żeby on miał odpowiednią rangę. Aha. I tutaj każda para, każde dwie osoby jakoś w inny sposób teraz rzeczywiście mają swobodniejszy wybór, jak nadamy właściwą rangę naszemu związkowi, żeby on był istotny, żeby był ważny i żeby to trwało. No dobrze, to bardzo ciekawy punkt widzenia. Jak nadamy rangę temu naszemu związkowi? Jak nadamy? Przede wszystkim chodzi o to, żeby zrobić to w pozytywny sposób, bo bardzo często jest taka motywacja, która jest... Ja to nazywam trochę antywzorem, to znaczy na przykład małżeństwa rodziców albo inne małżeństwa uważamy za nieudane i mamy taki wzór, my nie chcemy takiego małżeństwa stworzyć. Więc nie będziemy żadnego mieli. Jak te różne poprzednie, albo nie będziemy mieli żadnego, albo że jak wspaniale zaczniemy, to nam się ułoży inaczej. Ale na samych antywzorach to jeszcze nie wystarcza, żeby mieć umiejętności dbania o związek. I tutaj mi często się kojarzy taka metafora, że związek jest trochę jak zakładanie wspólnego ogrodu, który najpierw w planach jest piękny, wspaniały i będziemy żyć w nim długo i szczęśliwie. Tylko, że to w bajkach jest taki koniec, że żyli długo i szczęśliwie po różnych perypetiach, a w ogrodnictwie jest tak, żeby ten ogród był piękny i kwitnący i chciało się w nim żyć dalej, to trzeba o niego dbać w codzienności przez kolejne lata i sezony, żeby ten ogród nie zdziczał, nie usechł, żeby nie stał się polem bitwy albo rozdzielonych terytoriów i ziemi niczyjej. To znaczy co robić? Najważniejsza rzecz. Dbać z uważnością na co dzień i szukać dobrej równowagi w takim trójkącie, że... Trójkąt, ale już mówię jaki, bo zwykle się kojarzy taki negatywny, który już zagraża małżeństwu, a ja myślę o takim trójkącie, że dobre małżeństwo, dobry związek tworzysz ty, tworzę ja i jest ten obszar my, prawda? Aha. I te trzy obszary mają być w dobrej równowadze, i się z obu stron mamy o to wzajemnie starać. To jest też bardzo ważny czynnik, żeby wzajemnie czuć starania, że i ja się staram i widzę, że ty się starasz o ten związek. To wtedy nawet jeżeli są trudności czy kryzysy, jest szansa, żeby przez nie konflikt. To nie będzie trójkątów. Dziękuję bardzo. Rafał Bornus był naszym gościem na koniec. Dziękuję państwu bardzo pięknie. Dziękuję pani Zofii Kruszewskiej, która realizuje program i pani Sylwii Hej, która jest dzisiaj jego wydawcą. I Marcin Kydryński się za chwilę z państwem spotka. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.